Dördüncü sözde denildiği gibi, 1000 lira ikramiye kazancı için 1000 adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o 1000 lirayı kazanmak ihtimali 1000'den 1'dir. Çünkü 1000 hissedar daha var. Ve uhrevi mukadderat-ı beşer piyangosunda, hüsn-ü hatimeye mazhar ehli iman için kazanç ihtimali 1000'den 999 olduğuna, 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan, haddü hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin.